40 minut z haczykiem. Nowy album Archive Axiom. Tak, to jest dokładnie tak, jak piszecie w tej chwili na naszej grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Przypominam, że mamy nową grupę na znanym portalu społecznościowym. Jak to już? Jak to koniec? To już przy tych dzwonach wiadomo, że to koniec. Jak to koniec? To ja poproszę jeszcze raz. I myślę, że dokładnie o to chodziło muzykom z Archive, żeby ten album zapętlić. I mam takie dziwne przeczucie. To jest tylko przeczucie. To nie jest żadna potwierdzona informacja, ale mam takie bardzo dziwne przeczucie gdzieś z tyłu, za plecami, za uszami, że to będzie dokładnie tak, jak było z albumem Controlling Crowds chwilę temu, w 2009 roku, kiedy ukazała się pierwsza część, a później nagle okazało się, że tego jest dużo więcej, bardzo dużo więcej, jeżeli chodzi o muzykę. I myślę, że przy Axiom będzie tak samo, bo jest kilka utworów. Jeden grany tydzień temu po Ciemnej Stronie Mocy, które na przykład nie weszły do filmu. Więc w tej chwili od poniedziałku promujemy film, przy tym muzykę i ja nie będę wam opowiadać o tym filmie. Odpowiem tylko na pytanie, które też padło na znanym portalu społecznościowym prywatnym w wiadomości, czy to jest bardziej wizualizacja do muzyki, czy to jest coś związanego z fabułą. To jest absolutnie pomiędzy. To jest artystyczna część, wizualna, artystyczna część tego albumu i ona ma jak najbardziej fabułę. Tam jest odpowiedź, opowieść i tam są odpowiedzi i tam są części. Tam są chaptery w ogóle. Ale naprawdę nie chcę opowiadać o tym filmie, bo to należy obejrzeć samemu. Jedyne, co mogę tylko podpowiedzieć, wybierzcie sobie moment na oglądanie tego filmu, kiedy nie zadzwoni do was telefon i nie zapuka do was listonosz i pies już będzie wyprowadzony po spacerze i będziecie przy butelce wina na przykład, tak? Albo przy dobrym koniaku. Zaciemnijcie pokój, przygasicie światło, zrobicie głośniej, tak żeby sąsiedzi jeszcze nie walili w ścianę, że za głośno i oddacie się temu, co Archive wykonało, bo to naprawdę jest przeżycie. Zazdroszczę tym, którzy dzisiaj w Londynie pójdą na koncert i pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Próbowałam, ale mi się nie udało. Dwa następne koncerty są przewidziane, ale one są przewidziane na Szwajcarię. W lipcu 13 i 20 lipca będą w Szwajcarii koncertować. Na razie nic więcej jeszcze nie wiadomo, gdzie Archive będzie się wybierać. Miejmy nadzieję, że do Polski z tym albumem i z tym filmem dojadą i będziemy mogli ich oglądać na scenie. Tak, można by zacząć od pierwszego utworu raz jeszcze, ale zostawimy sobie te rodzynki na przyszły tydzień. Teraz Laura, Breathe In, raz jeszcze po zeszłotygodniowej w sumie premierze po Ciemnej Stronie Mocy, a później już przenosimy się do Białegostoku. Breathing. Breathe In jako zapowiedź nowego albumu Lauro, który już za chwilę i już tak naprawdę można go zamawiać. Można go zamawiać zanim on zostanie wydany. To jest w tej chwili bardzo popularne. Można u artystów kupować te albumy i oni sami je w tej chwili wydają, zamiast iść do gigantycznych wytwórni. Bardzo dobrze. Tak samo jest z nowym albumem Owieczki, przypominam, Lam. Linki do jednego i do drugiego będą na naszej grupie i na naszej stronie. Ciemna strona mocy w Trójce. Audycja Ciemna strona mocy w Trójce to grupa, a Ciemna strona mocy w Trójce to strona na znanym portalu społecznościowym. Zresztą oba chyba linki zostaną w ogóle wrzucone na stronę słuchaczy csm.info.pl. Tam proszę zaglądać. Mam nadzieję, że z tego nowego albumu Breathe Out będę mogła za tydzień wam już odtworzyć. A jeżeli już jesteśmy przy tym cudownym artyście, to trzeba przypomnieć, że całkiem za chwilę, 27 czerwca o 20:30 w klubie Alchemia w Krakowie będzie można pójść na koncert Lauro. On wraca do Polski i to cudownie. Oli będzie grała support, to jest 20-letnia artystka o bardzo charakterystycznym i ciepłym głosie, jak to o niej mówią, niezwykłej dojrzałości. Ja już się doczekać nie mogę tego nowego albumu. 6 lat temu on się przeprowadził na Islandię ze Stanów Zjednoczonych, Ryan, i proszę, i będziemy mieć drugi album w końcu, a ten pierwszy wspaniały, zapowiedź tego drugiego jeszcze lepsza. A jeżeli ktoś nie będzie, sprawdzam datę, jeżeli ktoś 27 czerwca nie będzie mógł być w Krakowie, bo będzie w Białymstoku, to bardzo się cieszymy, bo w Białymstoku Halfway Festival. Halfway Festival powraca. 2 karnety do rozdania, 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek. Ja już zaglądam, czy tu się coś pozmieniało, jeżeli chodzi o line-up. Zaglądam na stronę. Cały czas Evert and the Two Dragons, Fismol, My Brightest Diamond też dzisiaj wystąpią po ciemnej stronie mocy. Theodore też dzisiaj będzie. Hymnalaya też będzie dzisiaj. I Evert and the Two Dragons też się pojawią dziś po ciemnej stronie mocy. Białystok, 27-29 czerwca. Z całego serca zapraszam na ten festiwal, bo naprawdę warto tam na te 3 dni pojechać. Halfway Festival, 22 kierunkowy do Warszawy, 7 trójek. You become yourself. 27-29 czerwca w Białymstoku na Halfway Festiwalu. Zaraz obok Werther and the Two Dragons, naszego Fismola, My Brightest Diamond i Hymnalai. 22 kierunkowy do Warszawy, 7 trójek, jeden karnet jeszcze został. Down, tell me to hush, where is

And I hope somewhere you hear me still. Peacock blue. I'm so sorry I forgot your birthday. I'm so sorry. How are you? Upside is downside and downside is up. The tide is not subsiding. No, I don't doubt you. I don't doubt you. No, I don't. And przypominam, 27-29 czerwca, te trzy dni, 27, 8 i 29 czerwca, Białystok Halfway Festival, już za chwilę, tak naprawdę, już za moment, no w przyszłym miesiącu, bo maj nam się całkowicie kończy. The Brightest Diamond, Fismon, Evert and the Two Dragons za nami, a przed nami Himalaya i Pascal Pignon. Walking into the city, walking on palm leaves, on the road people gather, some even sing. They are gathered to meet me. They are cheering for me. All of them are smiling, celebrating me. I mistake the praise of another. I am a cold for a king. Covered in colors of clothes that are set for me, marking the way to the city and paying respect to me. Their voices are filled with praise, their eyes I mistake the praise of another. I am a cold for a king. I mistake the praise of another. I am a cold. orange leaves, and I feel like something I have felt before, and feel like every year the fall is very, very near. Wider and wider everywhere, frozen but some way happier, snowing but I don't really care. My nose is cold and I shiver like a fly, but I don't think of it that way. My mind is somewhere else today. Sunny atmosphere, even though it's cold outside, and the birds are singing and the grass is getting greener. I think I haven't ever stood on a road that seems so really good. Sunshine all over me, I'm feeling so happy. Summer, it's summer now, and it's warm outside, and I'm smiling all day long. Happiness I will always send. I hope this summer will never end. Pascal Pignon to dwie siostry bliźniaczki z Islandii. I one też pojawią się w Białymstoku na Halfway Festiwalu między 27 a 29 czerwca. To już za chwilę u nas. 9 minut pozostało do godziny 4 nad ranem. Piotr Łody już za chwilę z naszym trójkowym budzikiem będzie was wszystkich wybudzał. A ja mówię do usłyszenia. Dobranoc. Aleksandra Kaczkowska. Pięknie się żegnam. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl. Tuż, tuż powinna się pojawić po audycji. A teraz w kąciku Alana Wildera Recoil od Grzebkowo. Buenas noches i do usłyszenia za tydzień. The weather was absolutely perfect on this morning, so we could see everything very clearly. You knew that there had been a terrible eruption, but you couldn't see any machinery, you just see these collapsing eyes. When we got closer, the pilot said there was something on the radar that he hadn't seen the day before. Then we saw for the first time what had happened. we saw nothing but black eyes covered with ash, and then water with floating ice blocks and ash at the bottom. Come on, baby. All down.